الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخر نفسك ألا يكون مؤمن إن شاء ننزل عليهم السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن المحدثين لا كانوا عنها أعمهم مرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا الأرض كما فتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن القوم الظالمين قوم فرعون لا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا يترك لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك السنين وفعلت فعلتك الذي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين فطردت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكم وجعلني من المرسلين وتلك النعمة تمنوا علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض ما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تسلمون قال ربكم ورب آبائكم قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم مجنون قال رب المشرق والمغرب إن كنتم تعقلون قال إن اتخذت إلها من غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الساخرين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال من حولنا هذا ساحر عليم يريد أن يخرج من أرضك فماذا تعمل قالوا أرجه وأخاه وبطل المدائن الحاشرين يأتوك بكل ساحر عليم فجميع صدق ميقات يوم معلوم وقيل لنا سلامة مجتمعون لعلنا لا نطلع صدق إن كانوا مغالبين فلما جاء صدق قالوا لفرعون أئننا لا أجل إن كنا الغالبين قال نعم وإنكم إذا لم المقربين قال لهم موسى ألقوا ما تلقون فألقوا حبالا وعصيا وقالوا بعزة فرعون إنا نحن غالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يفلقون فألقي عصاه الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنت قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ونصلبنك أجمعين قال أدرى إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا كل أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل في المدائن حاشرين إلا هؤلاء لشرذمة قليل وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاضرون فأخذنا من جنة وعيون وكنوز ومقام كثير كذلك وأرسلنا بني إسرائيل فأتبعهم مشركين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأسلمنا ثم الآخر وأتينا موسى وقومه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتلو علينا ما سورة هذا سخر يا لله الله بولو يهودس بدي بول بدل شو بيار تشو يهودس بدي بدل ان شاء الله ها دل تبا من خطر مكو دوا بو کو درس بو کو بس میں با درس ہوں میں خود درس کو دوا بو کو ان شاء الله يهودس بدي ان شاء الله چه مسکه چه خبی غم آیا تا ادی خوش سپیشل کانا می سورت شعرا مکی سورت دے ترتیب پلحاظ کے شپگشتم پس د سورت فرقان نازل دے او نزول کے اوصل و اختم پس د سورت واقعی نازل دے ربط او مناسبت دی سورت د مخ کی سرا ارکلا چ سورت فرقان شروع کرے و پترغیب للقرآن باندے سورت شعرائی هم شروع کو پترغیب للقرآن یا سورت فرقان کی نبی علیہ السلام تا ساحر ویلے ہو سورت شعراء کی موسیٰ علیہ السلام تا جادوگر ہوئی یا سورت فرقان کی نبی علیہ السلام تا جادوگر ویلے ہو شعراء کی شعیب علیہ السلام تا جادوگر ہوئی یا سورت فرقان کی ویلے ہو چلا سلکم علیہ من اجر سورت شعراء کے پاکی ترقی رہا چپنز زلا دی صورت کے وی لا اسالکم علی من اجر ترقی یا سورت فرقان کی اوزلہ لفظ زلالت ذکر کا نو سورت شعراء کے او دعا گانے دے ابراہیم علیہ السلام ذکر کئے یا سورت فرقان کے توقید مشرکینو ذکر شئے پنیبی علیہ السلام پورے نو سورت شعراء کی تسلیور کے حضرت تا پہ اعتراضات دو مشرکینو بانے ذکر متصل لولو نورم گن روابط دی اتلس اولس ربطو نما مخل قرآن کے ردے مخی سرا ذکر کری امتیازات سورت شعراء سورت ممتاز او جداد دنور سورتنونا پا پنززلال لفظ پا دے باندے چلا سلکم علیہ من اجر دارنگی سورت ممتاز او جداد پا زیاد ذکر در رب العالمین سرا سورت ممتاز دے چه فرعون موسیٰ علیہ السلام تے ویلو تما کرلوی شئے او ماستا تربیت کرے رہے دارنگے نورم گر امتیازات دو سورت دی ہاں تقریباً سوال اس پنزل لسا امتیازات دی داغی نما یا سو ذکر کلا خلاصا او مقصد دو سورت شعرا سورت کے تسلی دا حضرت تا دو مسئلے ذکر کئی یو مسئلہ نجات المؤمنین دیو مسئلہ حلاق الجاہدین او پدیبانی او واقعات دا انبیاء علیہ السلام او داغی دا قومنو ذکر کئی چوگو را انبیاء علیہ السلام او اغم اخلاص کرو دی صورت کے ذکر کئی او داغی اغا قومنا چه خلاف اکڑے او اغم تواو برباد کرو صورت کی دو مسئلے دی یو مسئلہ نجات المومنین او دیم حلاق الجاہدین جاہد انکار کو ان کے او سورت کی تسلی دا حضرت تا تواسین میما تلک آیات الکتاب المومین دا آیات نڑک دے حکمت ندید مبین دی واضح حکیم چکلا پاول دو سورت کی راشی اشارت دیتے ہوئی چی سورت کی زیاد دلیل عقلی وی او چکلا مبین راشی نو اشارت دیتے وی چپدی کی سخاص واقعات دی د خاص پیغمبرانو تلک آیات الکتاب المبین دا آیات دی کتاب دی بیان ان کی زکا سورت یوسف کی مبین راغلے ہو بلتا خاص واقعات دی یوسف علیہ السلام او داغا خزے او داغا حالاتو دی سورت کم خاص واقعات ذکر کئی حانو دکے مبین لفظ رولو تلک آیات الکتاب المبین لعلک شایش تعالی کون کے اقبل ذان لرام اللہ یکن مومنین دیو جنا شنشد دی ایمان روڑن کنا دی ایمان نرولی دیو جنا زان تنگے اللہ ویک زمان خوشی من براولی گو پدیبانی برنا تنیو موجزا عذاب نوب گرزی ستن دی اغیتا خاجین آجز خاجین تابدار مطوین زجر رتنا موریزینو تا نرازی دیتا یو پند طرف دا میرا بان بادشان مہدس انتازا مگر دی راغی نئی راز کو ان کی تاقی دی نسبت دروگو کلیو فسیاتیم زردیم چرا بشی دیتا امباؤ خبرونا دا سو چدی پاگی پوری استازی ان توقی کولیم چدی کمسیس پوری توقی کولی راغی خبر بوتا راجی دلیل اکلی آدینو گوری زمکی تا چه سورا زرغن کری منگ دی زمکی که دا آئیو جوڑے گریم تازنا یقیناً پا دیکی سازی مشان نگی دی لدی زیادہ دین ایمان روڑن کی گورا دی صورت کی بدا اوا اتزل راشی وما کانا اکثر هم مومنین اکثر سے غر اس میں ہاں فیل لکنا ہاں اس میں تبزیل ندی زیادہ دین مومنان زیادہ ایمان روڑی غسم دا مسئلہ دا بے شکر افسار زورور مہربان عزیز و رحیم بلولی دو واقعو تا اشارہ دا زورور ما ستا پا دشمن باندے که خلافی اوکو رحیم مہربانی ما ستا و ستا پا ملگرو باندے سنگ عزیزی ما فرعون تو گورا سنگ رحیمی ما موسیٰ علیہ السلام زانو پا ملگرو تو گورا اس پانی واقعا یاد کا چو حکم کو سار موسیٰ علیہ السلام تا چو ورشت قوم ظالم تا چا قوم دا فرعونو فرعونیانو قوم دا فرعونو ظلم اکڑیو لیو ظلم اکڑیو چا ظلم وک ظلم ورته وای حواله ظلم شروع کړي الا یتقون ولذ ازان بچ کړي قال نی موسی علیہ السلام دې لوی ظالمان دي اے زما رب بشکد یریکم ایو کذبون چې دې به تکذیب کوي زما الله دې خو به ما صدا زما د دشمنه په اجازه درو جنواله کوي او تنګي کې به زما جبا ها سینا ویزیق صدری تنګي کې به زما سینا ولا انطلق لسانی تنګي کې به سنا ها دوجه دا غید غمونو نا دا غید تکذیبونو نا ولا انطلق او سم چې تدا کار کینو دا مسله برازي لعلک تارکم بعض ما یولی وزایقم به صدرک فلا یکن فی صدرک حرج ها او سوره نحل په اخر کې راغلی فلا تکو فی ذیک مما یمکرون سوره حجر په اخر کې راغلی څنګه زوز زده کوی حجر اخر کې ها منګه خپو په خبرونه یقولون چې دوی وې تاپسې به وې استاسله به تنګی زبان به نه چریږي ولا انت لکل سانی اول به چریږي زما جواب نو لګا ما هارون علی السلام الله ما سره هارون علی السلام ولګا زما ور دے دا هارون علی السلام سره ولګا ولګا دا زکا چې زبا بیان کوم کسول نکینی اغا حبا کینی زبا بیم دا مسئلہ ابو ادا سی مسئلہ ابا زما تصدیق کئی ولو هم مزا کئی چیو دا تصدیق کئی تائید کئی او بل بیان کئی ولو هم علی زنبون فاخاب و یقتلون نو دا دی پا ما بانی گنا دے دا دی پا ما گنا دا فاخاب و زیاریگم چرے بو وجنی ما د دې علی په ما ګناه ده نو څنګه ګناه ده څنګه ګناه کړې وا امام رازی زکوي د دې په ما باندې ګناه ده د دې په خیال باندې ګناه ده لا من عند الله په نو شو ګناه ده خود دې په نس ګناه ده دا لا په نس ګناه نه ده کدا لا په نس ګناه وې نو سوره طه کې تیر شو الله سوې ما خلاص کړې من الغم د غم نه اس یو غمو غم نہ اخلاص کنو بیاو گناہ تا اللہ غم ہوئی ولہم علی زمون او دا دیو ما بانی گناہ دا ہاو زم پا مانا دو بو سلم رازی ولہم علی زمون او دا دیو پا ما بانی یو بوج دے یو بوج را بانشتا زم پا مانا دو بوج اگر مختصر مانی کم رازی او ترخیص اشارو کی اقلب بی اجفانی کانی اقلب فی اجفانک انی اعد بها علی الدار الذنوب زمانہ کی حزیز میں یالو مرالو ما اشمیرم پر زمانے چه او زمانے تما بانی سور بوجن را واسطے دا سڑے جوندے لولی مصیبتوں نے پیراجی اعد بها علی الدار الذنوب ہاں شمیرم زا پر زمانہ کې ذنوبا بوجنا ذنوب په معنا د ګناونو نه دي ذنوب په معنا د بوجونو سره هدای په ما باندې بوج دے فاخا فوز یری گما شری بوجنی مال را یا دای په ما باندې ذنبن ګنا دا د دای په خیال باندې دای خو چې زمنګ نه کس وجره ګناګار دے نه نه ها فاخا فوز یری گما شری په ما مر کی اسے دا مر گئی یری دا موسیٰ علیہ السلام موتا نہیں یری گو موسیٰ علیہ السلام دم شجاع پیغمبر دے دا مر گئی یری دا دا مانا ندا خواہ فای ایقتلون ما با ملکی مسئلہ دا توحید با پاتیشی یہ با سوک مسئلہ بیانے فیرون با ایمان تا با سوک بیا دروازے لجی کدی ہوا جرما پاگا مسئلہ حریصو پزان بانے حریص نو پا مر بانے نہیں یری دا قال قال قال النبي الله كلا چردا سندا تاسو خو ما په ملکی ته आवाज ما الله وي كلا یو سړک په دی یریږي نه الله وي كلا مې یریږه مړه دعوت پیش کا الله وي كلا چردا سندا نشری وجل یا هو الله یاسمک من الناس چې سور سړک لکوي په بیان د توحید باندې کلک ولالی او خپل رد د شرک دا وګوره ته الله به بچی اغه چې دا سه ډیر دغې کنا د زر صبر خوري والله یا شمک من الناس الله به بچی تعالی رضا خلقنا د انبیاله مسالم حالات ته وګوره دا پروسه حالات ته وګوره رست شي نه دی او کراغنو راغنو کلا چلی دا سندا فزحبا بی آیاتنا لار شید والا زما پا حکمون باندی بیشکا ز سرستا سنے مستمیون وکی خودن کے زا اورم کٹ دے سوئی بای مانا تو آحاکم تیرشوش پکسل ویختم کے حاسم وارا فاتیا حراشه تاسو دواله فرعون ته اوای دواله زه منګه ستاسو طرف د مخلوقات یو انا رسل خوشک منتا بنی اسرائیل قالا نووی فرعون بېمانا الم نربک فینا و بلیزان آستا تربیت نو کړم منګه نو شوستا تربیت فینا فی بیتنا زمنګ پکور کې ولیدن معصوم زما خو معصوم کور کې لوي شوی معصوم وی ورکه مال وی کړې ولا بيستا فينا من عمر كسنينا او وخت کړو تا زمون په کور کې فينا في بيتنا تا وخت کړو زمون په کور کې د عمر ستانه چن کلو نا هميشه باطل پرست فرعون دو کار کوي یو دا اولو ته اثبات کوي د خپل احسان تذکیر ہوتا کہ زخپل احسان او دیم یریے رستو یریے تما کلوی شئے نئی زماد خوال لدا او دیم وفعالتا فعالتا کلدی فعالتا او کلیتا کارستا کار چکلیتا آج ندے کلی اگر چدویے ما آمیشا حادی پدی یریے وانت من الکاجبین او تید کافرانو نا دمانا کافر فمانده انکار کافر تم کافر زکو چه ده انکار ده توحید ده مسئله کئی او ایت من الکافرین ده انکار که ان گناه تنمانه او ساغا دو کاره کئی باطل پرس یو یر غرزه یو سلی یر یول او دویم آخ پر احسان و سلم مخیط مخیط کئی نو فرعون بجمانم دادوالا کاره اکرام اوس بم اول سمشه کی نداز چل بر رسول حکم چه دابو حکم دا بیا بوی نمانی منگ تاس رسول احسانات پری ملکی کری ادامی کری زیم در کری ادام کری وادا سری استا ملکو کدا دا اللہ ملکو وفعالتا فعالتا کلتی فعالتا وانتا من الکافرین ہمیشہ باطل فرض دا سکار کئی او دیر سخ یریگی قال نوی موسیٰ علیہ السلام فعالتوا نر چی آغازه که نر خبره که موسیٰ علیہ السلام دو بادشاہ مخ کرده تلی تنای آوازه ٹک دو حکومت اکره خصو حکومت اکره آر وقت پل الزانو خوچور بیداسه که نخکتا بخد لغروانه شوی داسه حکومت دی سریا او دزماته با دی کتلار قالنوی او بادشاہ قالنوی موسیٰ علیہ السلام فعلتو ها کلی ما دی کال لرائی زن پاوا که وانمین الوالین حلاکو خان دیر مشہور ظالم بادشاہو دا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ پا زمانہ کے رحمت اللہ علیہ آگل دیر افرون کلو دا ہر سیز آگل انکار کلو لکہ دا بادشاہ دا آغستل سیزونا دا سبب دا تباہی دا نقصان کردی نیو ذلو تا دا علاقے خلق را رہے چیئے رہ جی تو خوار سے جکے او زمان ضرورتو ندی منګ سره لار شمنګ لا کار نه کې یو جی خیر تور ته موه خاص منګ سره وفد کې لار شه ذکر ته موږ د علاقې کسه چې تا ویني کې دې شمنګ لا ډېر کارونه وکي د علاقې د پاره بادشاہ له خلک زی کنه کارونه د پاره هغه وینا قطع نظم کا کوي هی ګنده دې کېدل خیر خو هغه مجبوره کنو د علاقې او د کلی کور مسلې نو لار سره وې زم خو په دې شک چې زو سره غوړې خبره نه کوم اسے بعد سر زم خوز چتا زا آلود حلاکو تا خبران کو بادشاہ تا وی جی خیر اسے لار سے لار آغا تا خبر چاکا ہو لے شوزا کا فیضان سر بوتو دا اوبن کل دا سے وی جی بس باز بادشاہان دیر دا سختی سر او دیر روبیانی نفس چا خبر ہو کی خلق دا غیر خبر نبی آپ شاکی گی او پلارزان کی داو حقانی حق پرس علماء لکد شیخ الاسلام ابن تیمیہ گوندے حاغتا چه پیشو سنگے چه اولی دو شیخ الاسلام دا روان دے وفد کی دفتر نه بار وروته دو او استقبال ورته کوی جی تاسو سره راتلې وګوره سکارو جی نو ما ته ویلې وې زبر راغلې تا سره راځي شیخ الاسلام متصوی په تبو ولې راځي فرعون ته موسی علی السلام تلو فرعون موسی علی السلام پس نه وتلې دا څو ګوره دا خبره سو کوي ها وې مقصد دا دی چې فرعون ظالمو نو ظالم پس سوک تلو موسیٰ علیہ السلام زت ظالم زتا پس راغلے فرعون موسیٰ علیہ السلام پس نو تلے ہاں دور سخت خبر دا بادشاہ بیا حلاکو بادشاہ دیگر تاریخو گو دے چاہو سو لے ظالم کینا سے دا عزت منزبانے کینا ہوئی جی دے خواہ کینے سو پورے چی شیخ ناس نو بادشاہ دا سے والارو ہاں غوی چی دے راگ از مازے دا سنگا دت بس وزا افرنو کم اور رازینا خود کری اور کور مسلینو حدالاکین راغی مجبورا کرے و زان سرے بوتا وی جی تاسو سنگ راغ لیے ہاں دا بجید دا سی جی تاسو سنگ راغ لیے دیزو خو دا سر راغ لیم چا دے کسان سر ملگتیا کے راغ لیم دا دے سے کارنو تا پوست ہوکا دا علاقے کارنو دی دا کلی کور مسلی دی حضرت صرف دے صرف ملگتیا کے راغ لیم ہاں وی جی گورا ما تا بویلی وی زبر راغ لیم مکس وینا نو خبری اتا بیا وکلا داوی ویجی زما دا مسری خو دام درته وېما زه دې سره راغلم خو ګورې دا نه ويم چې تا کار بوله خامخا کې دا ستا خپل خو حدا کوله کې وکا کوله نه کې مکوا دا به زمانه نه دا کیږي چې دې اوس راغلې خامخا بدا کو مقصد دا دی چې زبال زس بیان کوما چې بیا به دا نه وې چې ستا علاقه له ما دا کارونه کړی دا دام درته وېم ک کارونه کې وکا او کنه کې نو مکوا ها داس یو یو خبره کین او جلاد سرخا کې ولال له هلاکو سره ځکه او بچدا سے خبره وکړو جلاد به حکم کو سره کټ مغه سره کټ کړ سره هيو خبره وکړه ها شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ ها نو دا چې کوم وفد کتریو دی خپل ها کوم سنو پیزار او کپڑے راغونډې کړو چې اوس بدتنا سر پوتور وای او وینه وان زمون کپڑے ګندګي ها دا سیدر دیرو غصی نے چکو لگاو حلاکو پا گتا بانے چیز ما پا دربار کسی ما تا دا سی خبر ہے بیائی بلا خبر اوکلا دو دری خبر اوکلی ها آئے ویجی اسلام علیکم زلالم ها ویچے اس کا ویجستا چیز کم ستا دو کندو دو رندو دی تیمانانو دو ظلم پیسی در آجم کریو زپ زان تباکم ها کسانو بیا را کپلی را غونده که چه وز با دادن سر پتورا کرکی اوین بانه بزمان جامعه گنده کی وی اخو دور رو تا پتوا چه سره نپری دیو بیم زا سره بوتا ظالمانو چه دا غریر سر سره دی خو سره داری نا آغا بیا لدید خوشی نا فکو تا بانه چکو لگاو چه ما تا ظالم وی زما چه روٹه تا دا ظلم خوراک وی بیا داسه بنا خبرو اکلام وی زما گاری کی وی بیا یو ته سخت خبره وکړه ویجی تاسو زه بس دې پوښه او زه پوښم تاسو زه حاضر باندې سخت خپل خبره وکم لکه چې تاسو یې به خبره کله کولې شیخ وی زلالم او تاسو سره دا غینې ګورو ډور لوی ظالمو ډور سخت خبره هغه ته کوي خداغه پزړه کې الله دا شروع واچو بنا غلسو ویلې وی چې سته کټ کړي لا ماته خبره کوي الله وی چې کلا چر دې تاسو نشي رسېره سنگے چھ فرعون بدر بار کے موسیٰ علیہ السلام بچ ساتھ لے ہو تو شیخ الاسلام دا حلاکو خان بدر بار ظالم کے سنگ بچ ساتھ لے ہو دا موا آگا دے و امام پسے بڑا شیخ آگا پسے تلے ہو او سنگا نیگے خبر ہے کہ اللہ چھ سوک بچ کے نو بچ کے ہاں نو دل تذکر ہوئے قال فالتو آ نو دا بیان دا مسلینا یری گئی معرض ہے کہ صحیح خبر ہے کہ ہوئی قال موسیٰ علیہ السلام فالتو آ کړې ما دې کال لرا ځان پاوکه می کړې او ها چتن چتن وی مانس نو ما آواکه و ان من والینا ته موجود نی او اوس موجود ما اجازه تختې دلو ما تلو ما اوس موجود ما زالین و انا من الزالین او مزا دا زوالین سمانا بعض خلق گوڑا مانا کئی کنے مودودی وانا من الوالین او مزد گمرانونا ما بان دا ہدایت لاو نو کولاو آو اکل از پا ہدایت نو ما نوز دے زمرگو کما دا دا کل تفسیر لکلے اور ایر خلق پر فخر کئی ویسے مو کل لیڈر دے و لیڈر دارے چام بیا اگئی بدنام کری دی او خلیڈرو قرآن و سنت سر کمی عملی کری دی قال فعال فقه سر قال فعال تو آئزن وانا من الوالین کلی ما دیکھا لرا پا وقی چومزو من الوالین دغائبنا زغائب شوی ما وز حاضر شوی ما سرا سرا کے زلالت پا ماند رکواری دغائبی دو یا من الوالین امزدو حائرنا زمائرنو ما تا سپتوا چه دیبا زما دا سکسر امری زلالت زلال قرآن کے یو پماند محبت سر رازی زلالت پماند محبت لکه سورة یوسف پنزنوی نمبر آیات انکا لبی زلالکل قدیم پنزنوی سورة یوسف یقیناً تی پاغمینا پخانے کے زامن یعقوب علیہ السلام توی چستاوسم دا یعقوب علیہ السلام دا یوسف علیہ السلام سراغ من دا انکا لفی زلالک القدیم یقیناً تی پاغا منا پخانے کی چستاوسم آغسر من دا یوسف پنزنوی دویم زلالت پماند ییر سرا نسیان سرا لکه سورة بقرہ دعات یا نمبر آیاتو گوری زرزر دعات یا سورة بقرہ زر آیات روالو گئی کنے ما تو گوری ما چه دے نداری ما تو خویات دی انت زل احداؤما فتذکر احداؤما الاخرى انت زل دانا کچر تک گمراشی یود دی خزونا دو سوا دعات یا آیاتو تو بھی لکی چا رازی انت زل کچر تیر شی دانا کی گمراشی انت زلہ کچر تیر شی او دے دو خزونا یاد بگیا بلیتا دری سو مانے شوی دری نسیا زلالت پماند غائب دو قرآن کو دا دیر رازی حلک سورتی احقاف 28 نمبر آیاتو گوری فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلیا بل زلوا عنهم بلکی رک شروع دینا دا دی مدرگاران دانش گمراہ شروع دینا حال تا گمراہ کی نبیا پو وقت عذاب کی بل زلوا عنو بلکی رک شروع دینا 28 شپکشتم سپارا صورت احقاب بل زلوا عنو بلکی رک شروع دینا دا دی مدرگاران زلالت پا ماند غائب دو سرا دارنگی صورت الف لام سجدہ یو لسم آیات قالو آئزہ حائزہ زلالنا بلار یو لسم آیات یو لسم آیات صورت الف لام سجدہ قالو آئزہ زلالنا بلار آئے کلا چو گمرا شو منگا دامانا کلا چو رک شو دنیا کی لار شو غائب شو ختم جو حنبیا مونږ ژوند کیږو درې سلورم زلالت پمانا ده ها ناپوی سرا ناپوی لکه سورته نا خبر ناپویا سورته آل عمران یو سلسلور شپته نمبر آیات وګوره لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم یتلو علیہم آیاتنا ویزکیم ویعلمهم الكتاب والحکمہ ویعلمهم الكتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی زلال مبین یقیناً ادھے اخادرہ دو دو پیغمبرنا خامخا لفی زلال مبین پنا خبر اخکار کے نا خبرو ملا پتہ ہوتا نوا لفی زلال مبین پنا خبر احکار کی دارنگی صورت بقرہ یو سل اتنوی دو کم دو سوا نمبر آیات دو بقرے دو کم دو سوا لیس علیکم جناحون ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا فرستم من عرفات فاذکروا الله عند المشعر الحرام واذکروه کما هداکم وان کنتم من قبله لمن الضالین او یقینا ویتاسو بخاطر ازدود پیغمبرنا لمن الضالین دسنوی انا خبرنا زکا دو امورو دو دننا پیغمبر نئی نا خبر ای کنا قرآن نئی نا خبر ای جاہی قرآنوی عالم شی و دا سو معنی شوی سلور زلالت پمانا دا غائب دو زلالت پمانا دا یری دو زلالت پمانا دا نا پوئی دیو او زلالت پمانا دا حد چا دا محبت سرا حتی دا سلور یادی او زلالت پینزم پماند گمراہی زلالت گمراہ انت زلال کو دیر راجی کنا انتو زلو نو گمراہ کیتا یادی مئیشا ویو زلو مئیشا گمراہ کئی کنا گمراہ ہو دیر قرآن کے راجی گمراہ و گمراہ نو پینزم آنی دو زلالت شوی اولائک اللذین اشتروم زلالتا زلالتا یاد شکا نا زلالا نو زلالاو پسو ما نو سرائی پینزا نو آغا غریب تا یو زلالت پا مانا دو گمراہی یادو سلورو تا یادنو نو زکا خطاو زکا خطا کرو خدا خپری دا محاورا دا عربی سرم زلالت پا مانا رازی دو رکوالی پماند زل الماو حلبن غائب شیوبا پوپیوکی وی ما دیر یوبا پیوکی واچوری خودو بازو سو پتو نلگی رنگی بدل شا دانا چه زل الماو حلبن گمرا شیوبا پیوکی بیادم پا کار کی دیشی دا مانا که دا دا خیالا خق قلمی دا خق وی خق قلمی وی قلمی وی خق قلمی وی کنا ارسی دل کری دی زل الماء فی اللبن رک شوبا غائب شوبا پیوکی دارنگی دمراہ مراہ الارواح شیر متمعلوم نو پا محاوری دا عربی خنو خدا مراہ شیر متمعلوم نو مراہ کے شیر راجی شربت الاسم حتی زل عقلی ما شراب اسکل زما عقل یولو زما عقل غائب کو شربت الاسما حتا زل عقلی دانا چه ما شراب اسکل عقل می گمراہ شا عقل گمراہ کیگی نا شربت الاسما حتا زل عقلی ما شراب اسکل نتر دے چا عقل می لال رکش غائب نو کذاک الاسم یذهب بالعقول دارنگی پو گناہونو دے انسان عقل ختمیگی سنگچه پا شراب و عقل زی پا هر گناه ده انسان عقل ختمی گی دا او حادیثو کم دیر را جی نو دلو دا پتا نو آده که قلم را غسته ده او دا انبیاء وی گورا پاغد ادایت لار نو حالان که طول سور علماء چه پا مقدز مکدی علماء حقانین بغیر دا روافظ و دا شیعو دا مدودینا سورہ علماء چی دی ناغی دا انبیاء علیہ السلام پا صفائے اقرار کئی چاگا پاکو اگا دلویو دولو گناہن اللہ محفوظ کریو اللہ ساتریو باج خلق را گئے نو دا انبیاء علیہ السلام پا جامع داغو لگاؤ ہاو پا دا سی یو پا دی زمانے کی داغ ندے لگاؤ لے دا انبیاء پا صحابو سنگ چی مودودی لگئی او لگو لے حالان کې سورا انبیاء چی دی که شوافی دی که حنابی ندی که موالک دی که حناب خود خود دی آغای طول وی چه انبیاء علیہ السلام دو گناہنو نا پاک دی انبیاء علیہ السلام دو گناہنو نا پاک دی قرطبی یولسم جل کے ذکر کئی دریس و نحم صفا ان جميع الانبياء عليه السلام معصومون عن الخطا والغلط في اجتهادهم ټول انبياء عليهم السلام بچ کړی شو دي د خطا نه او د غلطی نه په اجتهاد کې ټول بچ دي محفوظ دي احکام القرآن سلورم جل ها 1423 صفحه کم ذکر کړي انبیاء طول محفوظ دي احکام القرآن د ابن العربی اغم ذکر کړي هدایت الابرار د پیر مان کی اگر رخصته خبره کړي دا تریا سار صفحه کې هغه وي پیغمبران صغیره هم نه کرد پیغمبران ولی گناهم نکئی لویا خپری دا ولم نکئی نو آغا سویلی دی ویزر گمراه فما دا ہدایت لار کولاو ندا رسائل و مسائل صفحہ 28 حص اول صفحہ 28 کی لکی موسیٰ علیہ السلام نے ایک بہت بڑا گناہ کیا تھا قلم دیکھنا وی موسیٰ علیہ السلام اکبر الکبائر پاربائی کو تسوی اکبر الکبائر آپ اردو کی ایک بہت بڑا یو عظیم گناہ کلیوا آو پاربائی کو تا اکبر الکبائر وی لوی گناہ کلیوا لوی گناہ سوا یو فرعونی وجلے ہو کافرے وجلے ہو ویس امریکنے وجنو دا لوی گناہ دا زخو تا سواب ویمچ امریکنے چامل کا زکه اعظم مسلمانانو په ملکونو قابشی دي مسلمان وینه روا غني نو موږ دا دی وینه روا غنو په کافر وجن روا دي کنا روا دي ها دو هغه قبطیانو د موسی علی السلام وینه روا غلل او دی ویل دل وی ظلمې کړي ولې فرعونی ول وجلو کله زه رښتمهسته به وسره ونه ها پیغمبر بدنام شي خیر به خو چې قبطی بچي دا دې خکارو ها ناغوی الانبیاء علیہم السلام ابو المنتہی باب صفحہ کیلی کی انبیاء علیہم السلام الانبیاء کلهم منزہون انبیاء علیہم السلام اگر ایک دوسرا خبر دے الانبیاء علیہم السلام اس گرے الانبیاء علیہم السلام کلهم منزہون عن السغائر والکبائر خدے چھوڑے ہوئے ها باز وی له صغائر ته کې دی شي روړو ونځي شي نن وی صغیره او سباله وی کبیره دا لري کار دی او ځان ته وی مونږ علی حدیث یو مونږ دا حدیث او د قران تابع ده قال الله قال رسول منما قال الله قال رسول منما نو هغه ته قال رسول بیا څنګه منې باز خلک دې پرې کې ځاسي دې کنه و صغیره ګناه ته کې الانبیاء ابو المنتهی باوی صفه کې لګي الانبیاء کلهم منزهون عن الصغائر والكبائر والكفر والقبائح من قبل النبوه وبعدها مخد نبوتنا او پس د نبوتنا او قرطبی وی د خطای او د غلطی نه بچلی نو خطای اوله ګنانم بچلی ابو المنتهی باب الصفا شرف اکبر د ابو منصور ماتوریدی اغاز کرکے 36 صفحہ کے الانبیاء علیہ السلام کلهم منزہون عن الکبائر انبیاء علیہ السلام تول بچوی دی پاک دی دلوی گناہونا والمراد من الصغائر الذلت وهو الاتیان بالمباح او مراد دا صغائرونا اغا خوی دلی دا غی سو صغائر خوی دلو او غرات دل پا مباہو دینام بچو شرف اکبر دا ملا لقاری یو کم او یای مصفہ کیلگی الانبیاء کلهم منزہون عن الصغائر والکبائر انبیاء علیہ السلام دا ولو دلو گناہن پاک دی دارنگی حاتمید کی ابو شہو کور سالمی لکھئی دی 74 صفحہ التمهید کی ابو شکور سالمی صفحہ 74 قال آل سنت والجماع ان الانبیاء قبل الوحی کانو انبیاء انبیاء محکر وحینا انبیاء معصومینا واجب الاسما او دو نبوت نمحکم معصومو او واجب دے پاک والے داغے دا نبوت نمحکم آغے معصوم دی دانا جی نبوت نمحکم تے سغائر کے دل ایمان کامل دا عبدالعزیز فراری کتاب دے صفحہ 63 اختمن کیا گوئی مختار جمهوران است کی شان معصومند الصغائر وکبائر اوس دې راولې ها لا هو وخت په کارو کنه یار ها الصغائر الصغائر والكبائر تا برابر ګور دا ټول ذکر کوي ها شریف اکبر دا منصور ماتوریدی 36 صفه قرطبی یو لسم جل ما پیش کړم دارنگی ابو المنتهی 22 صفه شریف اکبر د مولا لقاری یو کم او یایم صفه اتمی دا ابو شکور سالمی هغه انبیاء علی مسالم مخک دواین انبیاء پاکو ها اواجب العصمتو ایمان کامل کې عبدالعزیز فرحاری 43 صفحه کې لیکلي ډېر خسته بیان راکړي فارسی کې کتاب هغه وي ای حج مختار نزد جمهوران است غرا پند جمهور دادا کی شان معصومند از کبائر و صغائر شدغه انبیاء پاک دي د ولو د لوی ګناونو نه عمدن و سهوان کپا قشیو کپا یروی و این الیق استا بی عصمت او دا لائق دا داغی پا پاکی و منزلت و علوی مرتبتی شان صلوات اللہ علی مجمعین داغی مرتبه چتا دا داغی مقام چت دے داغی صلی اللہ لائق دی چاغی پاک دی تذکرت الابرار والاشرار و مصفقی ہاں لکلی دی پیر بابا علی رحمت داغا ملفوظات داغا غمورد را جمع کریو وی ها نبی را گناہ کبیر نسبت کردند کفر بودند وما صفا پیغمبر تا نسبت دلوی گناہ کول دا کفر دے پیغمبر تا لوی گناہ نسبت کول دا کفر دے او آغا وی ایک بہت بڑا گناہ کیا تا مالا بودا منو د قاضی ثنا الله پانی پتی یو لسما صفکری کی ها انبیاء هم معصومند الصغائر وکبائر ټول انبیاء محفوظ دي پاک دي د لوی وړو ګناونو نه ټول پاک دي ټول لګاري او د انبیاء صفائی کوي خو باز کوتری دال او هغه د انبیاء بدوي هر وافز ګورا شیو ګورا او هغه لګادي او دو ها د انبیاء بدخوره دارنګه قرطبی بار بار ذکر کوي ها کتاب النبوات 1422 صفه کې لیکي ان معصومون من الصغائر لوجوهن ډېر وجو د وجنا انبیاء د وړونم پاتري او بیا یې وجه ذکر کوي دارنګه الفرق بین الفرق د خطیب بغدادی 222 صفحه کې لیکي ان الانبیاء بعد النبوہ معصومون من الصغائر والكبائر انبیاء علیہ السلام د پیغمبرین پس او مکه بچی د ولود لوی ګناونو نه حدا هر یو انبیاء علیہ السلام بچی دارنګي د قاضی صاحب کتاب دی ها کتاب الشفا دویم جل 141 صفحه کې لیکي چراغي حد گناهونو نه پاک دي دارنګي رسائل د ابن عابدین شامی والا رسائل د ابن عابدین درې سوا یو لسم صفه اول جل کې لیکي ان معصومون من الصغائر والكبائر قبل نبوت و بعدیا عمدن و ساوا انبیاء علیہ السلام دولو او دلوی گناہونو نا مخد پیغمبر اینا او پرد پیغمبر اینا عمدن و ساوان دا پاک دی زکر بازوی مخی نا خیر دے کنے گناہونو شیو مخی بازوی نا خیر دے رستو بار آر آر چاہ پلکار کرے دے دا انبیاء مبارکی چیر منگم سو شورت خول رو کنا خلق و منگ یادی چپلانی ویلی دی منگ و مشور کی گو بعد دا بعد خلق یو کسو ویلکا زان مشورو وی زان مشوری وی او یو زیر رخی وی جماعت دلار شا و جماعت که دسماتی ہوکا وزر مشور شوی نیر وی وی داس زیر آتا ہوکا چه مشور شم جمعه ته باندې خلق راځي دا کدا بول چا کړی فلانی ها لاړو جمعه ته د سماته او ته جمعه پروا نه وا خود خپل ځان د تشیر پروا وا باج دا خلق داسې کار کوي په دې باندې ځان مشهور دی ها جاده کدا خبره چا کړی چې انبیاء او صحابه داسي فلانی دا کدا خو پښتا نو هغه مخه مشهوريږي بیا د شهرت د پارا دا کار باز خلک کوي ها اغا ټول خلک لګیا دي ها انبياله مسالم په اسمت کلام کوي ها من راډو داوي دا مولانا عبد البر کتاب جامع العلم وفضله دویم جلد 201 کم اتیا کیږي کل واجبین واجب الاتا واجب الاسمت ټول انبیاء علی مسالم واجب د اطاعت دی خبر به منی واجب الاسماء واجب د اسمت دی ها دارنګي امام ابن قیم او بدی داوی کتاب دی او پاره ها ډیر کتابونه داغ دی ها د شیخ الاسلام امام ابن تیمیه کتاب دی منهاج السنه دریم جل 174 صفحه کې لګی منهاج السنه دریم جل 174 علم وی حواله بار بار وانه بار بار چې مونږ وایو مونږ سبق ویلې شو بیا ها مونږ سبق مونږ ته ډیر زیات سبق دی خو وی سبق وخت کم کا دی خو وی بیا بیا وایو مونږ کم کم کارو دی خو به کې جنازي شي دی خو به کې جمعي شي ها دی خو به کې کله نور پروګرامونه شنو سو کوم الانبیاء معصومون خو ماځي ګره پر بکینو نن میاسم ګورا قص کړو هم خدا سو مې ربانه کې هان چې دې غلمې دا پروګرام وشي څکه چې دا ګرانه ده خوره ګواره او لا ناس نو الله وي واره کا سبق وای توبه دا سره می جوړې مې ګورا حالات سره ډېر غیرتی هوا ما دې سبق سم سان دې نو کډې رو مور په طالبانو بوچ کیږي نه ها خو مې را غلمې پوره هوا یو غو دا غلمې بیا کسان دې دې روټې بندوبس ولا ګرانی مې الله ته بندوبس وکي ها جزا باندې ختم شي الله وي بندوبس زګوما ما من دابت الا الله خدا چې بندوبس او قسم بندوبس دې دې بیا الانبیاء معصومون الله نواره مخلوق نه مواره ته ګوره چې څنګه دې کار پورا کوي الانبیاء الله اکبر الانبیاء معصومون انبیاء بچری منهاج السنه لئن تیمیا یو سره به د الله د دین کار کوي ها او د الله ها دا غره علی گلی شوی دین استادو او دا غیا بیان بکي او غبا الله د سپری خدا زمون په الله اعتماد نه کیږي ته په الله اعتماد او څنګه به رسي ها او څنګه به ملای پرون ما سره غمو مې نه دا خو درسري بجی شو رسو به څنګه او غالبا درې په مخ کې مونږ ورسي عالم بیا معصومونا ها اجازه خانو چې دا خو نه وخت را منهاج السنه درین جل بوسم لالی کلی نه دا خبره خو پر صفه پر سه لاله کنه وي بار بار وای نو صفه وسن نشی دی کنه زه له کوو کلو سپیکر بوجی ورکم که سو کم ها منهاج السنه خیر دی خو بیمار دی له ګنا نشته هغه غوړ مرګ بچ کړي مینا جو سننه ابن تیمیہ بیگا ته تکلیف ودلا دریم جل 174 صفه ها الانبیاء اوسمه صفه ده اوسمه ها یو سر سلور او یا دریم جل منهاج السنه باری محید اتم جل 146 زوسیوری کوي نشابوری اول جل 391 پنزم جل نهم صفا پنزم جل یوصل اتم صفا شرع عین العلم دین جل دو سوا لسم صفا مالا بد آمنو دری سوا شلم صفا فیض استطار دو سوا یوکم درشم صفا شرع کتاب الاثار یوصل یوکم درشم صفا شفا کتاب الشفا دین جل 126 صفا ابجد العلوم دویم جل 494 صفحہ البرهان د زرکشی دویم جل 150 صفحہ دا ټول کتابونه په دې متحد دي چې انبیاء علیهم السلام د ولود لوی ګناهونه پاک دي پدې کې بیا ها ریکارډ کوي دا زموږ د عمل کې د ځنه بیا لیکي ها د دې کې بیا دې ریکارډ کوي دا سه مسائل او دنه بیا ذکر چې دا بار بار نشو ویلای ها وخت پرې لګي او تاسو چې د صفه غلطه وې کې نام خلل قال باولتا دې سړی موږ لړې سبا خراب کا کده صحیح کار کړو موږ ولې په آل عمران کې ودرې دې موږ ولې په سورۃ النور کې ودرې دې موږ ولې په سورۃ الشعراء کې ودرې دې خزانه مشهور کړي نو دا غوښته شروع کوم سو وجه یې کنه چې شو مشهور دې قال باولتا اذن وانا من الظالمين دا څه کار وکا ها چې خلک دې په خوالي یاد کی لکه د یونس نعمانی سیو پهول خلکو دا غا څنګه تذکرې کوله قال باولتا اذن وانا من الظالمين الله دې وبخي قال وی فعلتا موسی علی السلام کله ما دې کال لرا پاواکی اومنزو من الظالین دا ها دا غائبونا دا رکشونا زستان تلیو ما غائب شیو ما استاد بایمان نیرید ما چه نقصان را ترون رسے ظاہر کی زان بظاہر کی اخاما غا اسباب استعمالی لانا چه گاڑی تزانو گرد دا بان راخی جا اللہ مانو وجینی نا نا نا نا دا سن ندا ففاضلتم منكم نزو لالما اوته دم او تخته دم تاسو نه کله چې یاري دم تاسو نه حکومت تاسو نو حکومت نو یو سایر کې یو سایر تکې با فوا بلی ربي حکم او مسله باندې سایر تکې او با کې ماتا زما رب او با کې ماتا زما رب پیغمبري اوی ګور زما نه درې ګور شو نه او زراغله ما او ز پیغمبري ما تا تر اغلم په طریقې د دعوت باندې دعوت پیش کوما وې ما ته دعوت پېښ کې نو داغه په دعوت الزام لګاو تا کار نه کړی کار د به خوند سړي کار دای چې هغه کار نه کار کوي هغه دی یو ما هغه او چې هغه خیفه وې ته به یاوې ان زستاغه دورو دورو نو سوال راه کار کوم ته مو عزم نه ویم وا نه ته به وې ان وې زیم تا بزدري کنه هغه دې کاغه هغه هغه کې هغه هغه وا ته وې ان زبستا ټول راه کار کوم نګور چون کی اغدویم اعتراض پاغه باندې او نو داغه جواب مخ کې او کو موسی علی السلام چون کی هغه په نبوت پورت باندې دا وو نو هغه جواب او هغه بل دې سانغه هغه لومبه چې زبادلو ناغه رستو کوي ها ستا حسره چې کم د جوسی سره تعلق یې هغه رستو کوه او چې کم هغه تعلق د پیغمبري او د دین سره یې حد قران سره یې نو داغه دفاع مخ کې کوه او دویم چې ته ته ما کور کې لوي شوی نو دا نعمت ګوټه او نعمتون کې دا تنویل له تحقیر دے دا له ګوند نعمت ګوټه او چې زباد دې له ما باندې چې غلامان کړو تا بني اسرائیل و دا ما ستانه د خللې دا ما د خپل قوم خللې دا زما قوم ګټل وو تا خللې دا تا سټلې دا کتا قوم زمانه غلامان کولې اغه ځمېداري کړې و تا د کندن ځمېداري کړې دا زما قوم بنی اسرائیل کټلې دا او تا ته حاصل کړې دا د ټیک سنو په ذریعہ یا په بل ذریعہ نو ما د خپل قوم خللې دا ستامنه دا خللې اوره ګټي سم په پښې دې او د وی جزاء کې دې چې دی وو چې بس او ستامه غلنا ما ستاله دا خللې نو چې پدې ونه شو قال فرعون یعنی مقصد دا دی زبستا کوته ولې راتلې بېمانه کتام ماشومان نوجل زبا خپل مور په بکسه کې نه کې هودل ما زبا خپل کور کې لوي شوی ما ما خپل خپل وا زبستا کوته نه راتلم خدا خوستا بېمان توبو چې تا خلک لالاونو زکستا کوته لالم قال نو وی فرعون و ما رب العالمین سره رب مخلوقات نو ته خو یې چې کې دې چې دی رب مې تې زکار ویلو انا ربکم الاعلی لا لا دیر دا ارسو زان سده لگی ابو لا لا انا رب لا لا قال رب السماوات والارض ویدو رب دا اسمانو دو مکواش وما بیندر ادوارو کیری کہتاسو یقین کے ان کی قال نوی فرعون ویدو براو دا اخکتا و مندائی کے رب دے قال نوی فرعون آگا چاہتا چاہ پیر دنو آیتاسو دا خبر آو رئی تاسو آو رئی ورئی خام قال اوسمه لك استاذ واغه نه استاذ استاد قال نو موسی عليه السلام رب استاذ رب د پلاران استاذ اورل استاذ عمر رب د استاذ د پلاران عمر رب د قال نو خبره بدلی را بدلی خطبه خبره نه بدلی اغه خبره دغه د لاټو تاوی را تاوی خطبه وینا مکنه خبره نه پرې دی په مکنه خبره به صفا کو رسو بیا بد شروع کو قالوی فرعون بیشک اغه پیغمبر تاسو اغه پیغمبر ورسلا چلاله کلی شوی تاسو تا اغه مجنون لیوانه اوس یا تاسو استاد اج تاسو ته درس کوي د قران اغه لیوانه تاسو واته پرې وشته وای د مونږ نه کړي هغه ما کړي خو استاد او استاد نو دا یوازې زما استاد اوس به موي ښا فارته پیغمبر وی تا ته به استاد وي استاد تاسو استاد نه قال نبی موسی علیہ السلام رب المشرق والمغرب رب ته پوښتنه کړه واکر بری دی ها او موسی علیہ السلام رب المشرق والمغرب دی اواز ما بندرې دروازه کې کېتا سو پویا عقل مند زمنګ باجی ملګری سازگار نو چې یو خبره ته مخالفو کې داغه دا پرې نو بل نو بل کې لاسه دا او ته نوې چینا هغه خبره بولم بای صفاکو د لاټو غندې باول ډېر ورنه الوا بل خبره ته زو موسیٰ علیہ السلام چر زکر کنن گورا اغلاتو دے تاویگی فرعون خو موسیٰ علیہ السلام قل خبر کل بریری رب سماوات والارد ناغوی تاسو دا خبر آو رئی وی ربکم رب آبا دا خود آگی جواب نرے نبیاوی اغستاسو استاد اغلی ونی استاسو پیغمبر دوی رب المشرق والمغرب دا دے جواب دے نانا وفرعون بیمانا خبر من پری ری تا در اب تا پوست کری ری دا اسمانو دزمکو رب دی ستاسو ستاو دا پلارانو مشرانو رب دی دا مشرق و دا مغرب دی وما بینهما دا شمال و دا جنوب دی تا دا زان دا ربو بیت داوکی نچو سا پده اونو شو دا طاقت نکار اخری بیمانا قال فرعون کته ولي بل مدرګار به زمانہ په خامخه او په ګردوم تلوات جیلوالونه جلګه ولې واچوم قال موسی عليه السلام اگر قدرت کریم آتا دا په یو شکار باندې مام جلګه بیا چې قال ویزرو لا شي کایته دلیشتنو نا وی ګردو په امسا ناګان شاواز دا کارا صوبان اجداش دلته وي خامار دې او مخکې وي مار دې تا ته دلته امسای گزار کړه لوی خامار ته جوړ شو او مخ کې فایزا حیات تزا نری مار دے رسون دے ها شراب ودینه وا توه اے توه اذا ته ویلې شي وای سوی ٹھیک دی ها ها مول قران نبی اور وګوره ملګری دنا شیب دینا نمبر یو لکنا فال کا سا فیزا یا صبان مومین دلتا دشمن دے دربار نوازدا دے او مخ کی توا کی ها الله ول ٹریننگ ور کی نو دربار بچاوے دا اللہ دے وی کلاس پر ناکام شا تک سپین دا پادکتن کو وی فیرون مالدارو تا چا پیر داغنو یقینن دا خامخا جادو کردے پویا دلتا فیرون ویلی دی ودا جادو کردے او صورت عراب کی آغا خوانین وی موتبر وی آو آو حافظ وی اول فرعون وی نو به تعالی سټو وی او جی له ونه را واو اول چې مشر خبرو کې او واو یی ټول بده بیا واو کوي دا ټول بیا ان ذا لسائر مبی علیم یقین اندازې جادوګر پویا غالي چوکي تعالی رحمنار دې کوم تعالی کتاب ذکر ملي ته کتاب دسته نشینو تعالی جنګد ملاو شي نشه تعالی باندې بیا درکو ښا انام کې یوری لو یوګرجکم نرد کوم غالي فرعون غالي موسی علی السلام هو دا ولور کې نام کې وی فرعون ها یوری لو غالي ایوګرجکم چوک کتا دولا مینرد کوم د وطن تاسو نه په خپل جادو باندې نه فما ذات امرو نه پسم شور کوي تاسو قالو وی ارج واخاو ها ارج واخاو ارج واخاو اونی زا دلتا که دی منگ دیر مانے کرے ویلی واغی عرضی واقع ہو تم ورک دلالا رو دا غلالا تم خلوگون دی ورک کنا لالا چلا ورکا سوستاد اوٹی با دل اکو کنا گوڑا کتنے که اللہ بلتا یار کسی ریا تم ورکا غلالا رو دا غلالا استاد خیر دے کنا سلی پکاری نو گزارا ہوا نیرا وباز فی المدائن حاشرین اولے گا پکلو کی جمک ان کی خلقو لرا اوز بسر مناظرین خرق را والی مخ بیان تیر شو رات لبو کی تادا پر جو سائران سائر پوئے باندیم جادو گر پوئانو جمشو سائران آغا وغدو رض معلومی تا ویلی جو خلقو تائے تاصل آغنڈی دن کی راغون شئی خام آغا منبانب طبیعو سارا تابی شد جادو گرو کشری دی زور گرو نا آر کرد چلال جادو گرو ویدی فیرون تا جمو مالی خو مناظره که خود سبایی که نبا یسن جنگی لکر اسپو آئین لنا لاجران آمان لبس آجروی کشومنگ دی زور گرو نا قالوی فیرون نعم آو اینو کمی ظلم من المقربین یقینا تاسو باید تماد چلم دکو انکو نا تما والد سے پوچھ دیجئے لشیخ سے براغے مانے اکلا اے بتاسو پداو اکی لمن المقربین دی چلم ڈکو انکو نا او ملیانو جدا ہوتا غلط مانا اکلا مقربین چلم مانا خونا دا اے سریا غصم پو اکوم کنا چه سرے دی چا چلم ڈکی نو دادت سی آن نزدی اور سرائی کنا یارا چلمان ڈکی خواہ اور سرائی ناس دی مقربینی ہاں اللہ دے پشیر رحمت نوری گی ریخ ٹریننگ بے اورکاو خصوصا علماء طلباء اولا ہوچے چاہتر ٹریننگ اغزتے رہے مشرانو واقعی جسم ٹریننگی تے اغزتے رہے ہمیں شو تکلیفوں نے برداشت کر لو خود شیخ آقا خبری اتمقی تیری آقا کل اپری دی ہمیں من لشیخ تے سیب دا سے ویلیو من تا شیخ سیب دا سے پدی ویسیتو نکڑو ویگا معتبر زیلہ چلار شے خوانین زیلہ بالکل مزہ او کلاله نو ابو وی پخپل ځای کې بس سپک او ذلیل کی لانی خانه ها ها ها هراله هراله په پوزه کې بس سره خبره کوي هراله هراله ها او صرف د ګوتې دا ها اله دا سونه بدل کوي ګوره ها داسې اله د ګوتې سر بدل کوي معمول لاس پرنه اسلام علیکم خیر دی جی نه هراله هراله بل چال تلاړې بیا به فلانی خالا ستا ستا پلارو نکه به ټول ځل لکای ستا پلار به چرغه نو چوبه کته د چزه ګندره زړه به جارو واغستا او زه به صفاکا مقصد دا چې جارو واغ اول د زه صفاکا حاجی جارو کوم ځای کې دنه چرته وګورنو حاجی واره کو صفا به کوم راو صفا ده خبره نه ده او دې زمونږ غزيره هاو بالکل استاد تاسو به شرمې گئی واځم ما به شرم پس نزول په باندې زې صفا کی نو چې زې صفا کی زر زر بیا به فلانی خانه چې کړه به پلار زې صفا کو بیا به په دې یا خطرم کو کلا دولي مولي بادونه الوزی ها زې بجلی کله یې کله نه کله یې خو به کو خېږي بالکل پیپ کم لګي چې ته وګوره پیپ وګوره کلی دا شنو په پوارو بنولا برابر یې کا هوا خوي هغه مدد به والی او تا په ګډه را ګډه نو په پیسې دې کې نه بچې دې کې به اوټه دې رکھے نو بیا و یې را لانی خانه چې هغه زې برابر کړ کټونه به راوخل دې مزیدار هوادار زېتا دې مذهب کورنګ په کیناستو خدي کټونه او رو باسا مې زنم رو باسا کټونه رو سب من مانې زلا دې نو چې بیا هر فلانی خانه او دام نه ادرم نه کوي آغا قیاس کئی او دا آغا خبر اتا تا که چدا کاری کڑی تم شا بتا کلا شا پلارو غلامم زماو نکم دی غلامو تم زما غلامی ایرف لانی خان استا پلار بچرا رئی کنا تو چی کتونو کیو بالوختونو نو تکیا گانی رو بیا تکیا گانی رو دی خیجی تکیا گانی رو باسا ماو رو باسا کنا گورا تو تکیا بلو بانی روز رو باسی نو بیا بو یرا عرص برابر شو جی استا پلار بچار سے برابر کنو بیا بی یخ من گیرا رکده یخ خوبو اوس به کولر را کده که اوس منگی خلق نه سي ماره اوبیا به کې مزیدار خسته کولی واو روا چو دا خجی کولر هاو صفای کا کولر را ډکا کولر به باندې را ډکی ارس برابر کی بیا و ویل جی بجلی و نه ها یار عجیب لاره ستاپ لار بچه کلا گرمی و کلا پا بوزه وی واغس داس ماته پا بوزه وی واغس کچه گرمی بو با گفه لگاو وی بایوانه پا بوزه وی نو بیا پا بوزه چه بیدی داشی فلانی خانه چه ستاپ لار بدا غس کلا بیدی با لگی دا گف شب بلگاو زما پا دخپو با لگ در راتا نو داوی مانه داس لگ لگی چاپی کوری خج دیو واقع پی وزا جخ پیلا چاپی که نبری استازی نبری رشتداری دا اللہ دا پیغمبر سخت دشمن بھئی او تابا پا خپل زی کی سپک و ذلیل کی دا استاز خدمتو کا چه ثواب دلے ملاوشی پلار خدمتو کا چه ثواب دلے ملاوشی نبری استازی و نبری پلاری و گڑی را گڑی بھئی دا ولی حاجرات تلے یاسے کنا تا خو تمہ ہو جگی دیشی او چه در اوٹی ٹیم شی زفلانی خانا جدا ٹیم بشنو پلا بگر روغن دل عوام سے مجھے دتخ پل زیتا ورسا روٹی ہو فرزبا پل زیتا روٹی ہو ممائید دالا لا بیا دیر در اوٹی در چیو کی داغ بیا کوٹائی نبا بیا بانے چیکے نبا بیا بیا روٹائی گئی او کار بدا بانے پورا عرص خصفا کی نوالی دا موتبرو زیلہ زی بی جازے بی ضرورتا او دا غریب زیلہ چلار شے چی اسم نہیں کنا اسم نہیں نو پسخت گرمی کی بیتا تولیا تولائی او کمبل بدل خواری کی دا اسو پورا او بیا با چی آگا نہیں اوائش ادکا چینا اوڑا لا من مبا ناس نہیں چینا آگا بوتلی اولا ولوڑی او دا چین سوا جوابیم کڑی دی مٹیائیم کڑی دی تبا خبر نیار سو دا مخل آزر دی بیغم شجی اسو ببوزی ہوئی اسو کلا چاپیانی کئی دا سے دا غریبانانو سردار شا او احسان دیم بنی چه زما سره راغی زما ملګری زما استاد سره خوشاله شي غوړه چې موږ سره شي موږ سره خوشحالان کې زموږ تاوانو کې چې وبو ارزه خو نه موږ دا ثواب غنو او دا موږ پاره خوراک خ غنو ها حالان کې موږ هغه خوشاله شو حاجت متبر زید لار شي کنه راځه کې ګورا خوراک مم ته به تکې سکاک بم به تکې خدمت به مولا تکې او لحاظ به تمنه صاحب نه منی نو دی وجنا دی زکوی انکم ازل من المقربین یقینا تاسو بای پدا واکی در نزدی کلو شونا اس پوشی کنا نوچی چلم دکی او کٹو را برابری نو نزدی شکل لنشا انکم قطعا چه در متبر زیلا بی ضرورت الان نشا ہو یو خضورت دی اگر اخبرت احسان دار چه اس را گلے ہو اخبر در تیوی چه شاور آزی نو بیا خیر دی او چه ناسی آتا کی جی مالا یہ روی راکا اپا دا شاستے ریا تار وقت سجور کری دی قال او موسیٰ غب رکیم وائی رجی ضرورت نیشتا الحمدللہ کار خد چلے گی قال او موسیٰ وی آئی تھی موسیٰ علیہ السلام اگردو اتاسو قرآن دا سی کتاب دے سرے ہاں سرے کی شجاعت و بہادری پیدا کئی یو متبر زمانگ نہ خپو پر دے وی دے اٹول کلے راتا گڑوات کو خال کوم لن دې عزت گاو نو ټول خلک اغه زمون چې کم غلامان او زغم نه راځي هغه مته پلان شو ها ورځي هغه سب هغه بیا موږ ته پلان شو موږ موږ د غلامای نه وکړ نو موږ ته پلان شو دا بیا ځکه کله پلان شو بیا هغه دا نه وي چې موږ سره سوره احسانات وکړل مو خو د خلکو غلامانو ها دنیا کې دینو نه کې توحیدو لکه موږ ټول عمر ها د خپل استادانو ها نوکری کو کلاغی غلامی و کنو دا کم ادا حضرت توحید و قرآن منگتا خودنگ با کد آگئی دا پنچ پیر آگا استازان خوب پری دا چه دا پنچ پیر آگا زنانا و منگا ییری نکو ها او سری زکا چاگی زمانگ سرد و طلباو خدمت کئی ها او چه کم خالق ستا خدمت پا دین کیو کی منگ آگا سرد ییری آخو نمک حرامی چاگا ییری قال لهم موسى ویاغیت موسی علیہ السلام یا چو سوگ سر تاؤن کئی دا تاؤن نظر کے ساتھ ہے عرض ہے کہ چھے دا خلقو تا خامخا دعا کو یا عرض ہے زمازو کچھ دا تعریف گری دا اولنا تروسا پور سوکا سک سم تاؤن خزمت کئی جانی مالی قربانی زما پسر کو کیا روا خی واقعی سعادت نصیب شو دا خانہ کعبی دو عمرے و دا حج ما چھے غلاف نیولیو ها نماوی الله چې کوم خلق زما د قران د ملګرو زما خدمت کوي او زما تعاون کوي الله ستا کور کې اولارم او ستا کور خلاف منول الله د ګناهونو نه ها هم محفوظ کا الله ګناهونو او تماف کا الله بچو ته نیک عمل کا ته خپل حفاظت وک او تم من دعا کې دی نه یو نو قران د پاسم دوا کې نه یو دا هغه چې بیا یې کی کو استاد دې او کومل کرے دې او کو چاته اندر سره او کو پاره طریقا قال لهم موسی القوم انتم ملكون وګورځو یا چې تاسو ګورځو انکی راوي قال كونوا ګورځو دې هبالهم په دې دورې کې ډیر داسې کارونو سخت سخت معنی یو بل دعاګانې غوښته من بس غوړې طلباو دعاګانې او دعاګانې کړي الله مخې سره آی ټلیفون نشوي الله سخت سخت کارونو مونږ ته آسان کړي او زمونږ کارونو مخ روان شي الله دې غیرت دې نو فال کو هبالهم وایسيهم نو ګورځو دې خپل امساګانې خپل رسې او دې زمونږ دې قسمې په عزت د فرعون اول چې په ایمان نو قسم په عزت د فرعون کوي او چه کلو پا کی ایمان راگئے نبیاؤ تا فرعون سزا پیش کئیو نیری گی دے انا بیشک منگ بید خام خاص زور ورنا منگ بزور وریو غم مکوا فال قانو گردو دانو چه موسیٰ علیہ السلام بزور وری وی گردو لامسا موسیٰ علیہ السلام ناگا دے امسا ترکا آجلے جل کری اگردو سائران سجدہ کونکی اللہ تا وی منگ ایمان نولے پر عبد مخلوقات رب موسیٰ وحارون استازان یادے کہ یہ رئی استاد یې کې کوله پټه کې کوم لیکه ما دا پته نشه یو استاد هغه مې قران ویلو هغه مې کتابونه رب د موسی او هارون کو نور یادې او کو نه یادې خود توحید او قران استاد چول ولاسه ار وغه یاد وا او فلان مناسب نه مې قران ویلو قال وی موسی له وی فرعون امنتم له ا تصدیق کړه تاسو دا تاسو دا تصدیق کړه مخه دې اجازه زما تاسو ته تاسو ته خدای ما اجازه نه لري او تاسو دا خبره من لري دا بشکره تاسو مشدیا چې خدای تاسو ته جادو خامخا پوشه په خپل سزا پوه بشه په سزا او خامخا لقد عنا ا د سزا نه کار اخلي خو کلاغي یری یوسف خاما کتبکم لا سن تاسو په سزا او عدل بدل او خامخا په صلیبکم تاسو ټول په سانګو د کجو رکی مخه دې بیان تر شو قالو وی لازه اس ظلم نشتا اس بروا نشتا تکلیف نہ منگ نہیں یریگو بیشک منگا خپل رب ته یو منقلبون واپس کیدون کی منگا تملرو چ بخنه کو کی منتا سمنگ رب زمون د گناونو ان کا نا ل ان کننا دیو جنا چ یو منگا اول د یقین کو گنا اول یقین خدای نو کړي ایمان خدای نو راوړي شو منگا اول د ایمان رو گنا پدې میدان د مناظره کې پدې دې کې منګلوم به ایمان راوړو څکه نور خلاف کاو او اینا الی موسی ام حکم موسی علی السلام ته چبوز ما بندگان د شپې اثر د شپې تک دا انکم یقینا تاسو متوون در پسې بکېږي فرعونیان بې ایمان تاسو زی نو تاسو پسې بکېږي فرعونیان نو فارسلا فرعون حال اولی گو فیران پکلو کی جمعکو ان کی خلقو لرا اشکل آکسان خامخایو ٹولگی دے قلیل لگا او یقیناً دے منگ لرا لغائزون اور وہ غصر آور لوگوں دے خلق دے امالا منگر وہ غصر کئی منگ لرا وہ غصر آور سنگی ہر اورزا اب اشکل منگ ٹول دا دینا حاضرون ٹول تیاری گی موسیٰ علیہ السلام یواز رے پالی من ٹول دے پیارا کے رے حضرت آغا بزدی لی بی دی لی کنا موسیٰ علیہ السلام خو پاکو دندارو پیغمبرو فاغرجناهم نوخ کلمنگ دی لیا دباغونو چنونا او د خزانو د زینو عزت مندونا الامرو کذالک خبرهم دارنگی دا ما دا کارو کنو او پا میراسر ورک ما دی لی بنی اسرائیلو تا نولے گی دی پسی مشرقین پو اغدن ورخات کیم ار کلاش حول دی دوارو یو بل لرا ترا باب تفاعل له جانب ان راضی قل دی دوالو یو بل لرا دوالو یو بل سلام قالنی مرګو د موسی علی السلام موسی علی السلام انا لمدرکون مو خدا گیر کړی شو څنګه دا گیر کړی شو مخه دریا دې شاته فرعون نه وس بس کو نو پیغمبر او تاسو قالنی موسی علی السلام کلا او چره دا سینه دا راگیر نه یو څنګه چې الله مکه او ته ویلی دي کلا چره دا سینه دا نشری وجره انما یا ربی بشک ما سره زما رب دې ځکه زر دې ما ته بلار سمګي دلته کې دا په خپل ملګرو اعتماد نو ځکه وي معیا کله چې دا ملګری ما یوازې پرې دي باځي ملګری سره یوازې پرې دي خپل ما یوازې به یوازې کی ها او باځي ملګری پاغه اعتماد کلکوی وی مر بشم ما سر بسر خوری خما یوازی نپریدی لکن نبی علیہ السلام ابو بکر بارک سوی ان مانا ان اللہ پانا ارتی روڑ را جمع او ما حکمک موسیٰ علیہ السلام تا چپ اوا پامسا خفل بند دریاب مخی دریاب دی امسا را اخلاس اکا شامسای را اخلاس نو چوی وا دریاب نو فن فلقا نو بیل ش دریاب دوی سی ش دریاب فکانو کل فرقن کتود لزیم نو شوا احار یوی سد دریاب پشاند غنڈ لوی باندی دریاب نیم شو نیم خوا او با یو خوا شوی او نیمی با بل خوا شوی منس که و چلاو شوا نو بو حبا سرات لی او با برات لی پا برا بخطی یو خوا هم بل خوا هم منس که و چلاو به تعرض نکاو گورو بمده اللہ مخلوق دینو خکتا نو با برا نو با او با غرون غرون جور شو لولو غرون جور شو او موسیٰ علیہ السلام روان دی دریابونو منس که اللہ او فرعون زمان مزید عامر سور روان دے وعاد لفنا سم الاخرین انیز دیکل منگا حرا جمک لمنگا سم الاخرین دا غزیت رستنی حلاک لمنگا دا غزیت رستنی چکل آغای پار شو او دے دریاب دی مست شو نو او با پیدا جخت شوی و پیدا جخت شو نو لال شپ شو وان جینا موسیٰ خلاص که ما موسیٰ علیہ السلام پاہلا عرباندی چد دریاب کیوا او آج لاغسر و طول فاسم ما اقلنا غرین بیا غرق منگا پاغو بو کے رستنی فیرونیانم او گورا کنا دیخو دینا یریدن ملگری ویشاتنا فیرون دے مخی دریاب دے اللہ سنگ ہوئی در دریاب نمخلاسو ما او دشمن نمخلاسو ما او آغا دشمن چه تازو پس را روان دے اغا تباکو ما اللہ جیسا کئی نو منگ پس دشمن را غلے دے اللہ دا دشمن تباو برباد کی اللہ ہاں تی زرہ زرہ کنو تا دا موسیٰ علیہ السلام دشمن سنگ نگولے ہو نند مجاہدینو تو مسلمانانو سے زمین دشمن لگیا ہے این نبی زالے گلائق ان پدی کی ساجی مشانگی دارلا پیوالی او ندی جاد دین ایمان رولن کی بشک عرب سارے زورور میرا بان زورور دے اورا حضرتی آل عزیز زورور دے فرعون ملگری اکل تبا الرحیم میرا بان دے موسیٰ علیہ السلام او داغ ملگری اکل خلاص اس بلا واقعہ ذکر کئی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام وقومي ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنعبد العاكفين قال هل يسمعونكم يستدعون أو ينفعونكم ويضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنه عدو لي إلى رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب اجعلني حكما والحقني بالصالحين واجعلني الإنسان صديقا في الآخرين واجعلني من ورثة الجنة النعيم واغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل بينما كنتم تعبدون من دون الله أن ينصرونكم وينتصرون فكركبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها تسمت الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميل فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك الآية وما كان أكثر مؤمنا وإن ربك هو العزيز الرحيم كذب قوم نوح المرسلين قال ما خوم نوح لا تتقون إني لكم رسولنا من فاتقوا الله واطيعوا ما أسألكم عليه من أجل إن أجل إلا رب العالمين فاتقوا الله واطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرض قالوا ما علمي بما كانوا يعملون حساب إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مؤمن قالوا لئن لم تنطي يا نوح لتكونن من المرجومين قال ربي لقوم كذبوا فافتح بيني وبين فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومضاه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعض الباقين إلا في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين قال نغفر هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبدون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبالا فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي امدكم بما تعملون امدكم بنعم وبنين وجنات وعيون ان يخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا اوعظت ان تكن من وعده ان هذا الا خلق الاولين وما نحن معذبين فكذبوا فهلكتهم ان في ذلك لايه وما كان اكثر مؤمن وان ربك هو العزيز الرحيم كذب ثمود المرسلين قال اخوهم صالح الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون ما اسالكم عليه من اجل ان اجري الى رب العالمين اتتركون بما هنا امين في جنات وعيون وزروع ونخل طلها عظيم وتنحتون من الجبال بيوت الفارهين فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا امر المسلمين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا انما انت المستخلف ما انت الا بشر مثلنا فات بآية ان كنت من الصادقين قال هذه ناقة لا شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوا بالسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فاصبحوا نادمين فاخذهم العذاب ان في ذلك لآية وما كان اكثر المؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم دی زینا بلا واقعہ د ابراهیم علیہ السلام بیانې اولولا پر خلکو باندې بیان او خبر د ابراهیم علیہ السلام کړی چې پل پلارو قوم ته د صحیح عبادت کوي تاسو نو وی منګي عبادت کوو اسلام مند درگاہونو د جوسو د نه کانو نو پریوزو منګا ګورزو منګا غایتا آکی بین پرات همیشه پاریو قال نو ابراهیم علیہ السلام آیت یو دې تاسو خبره کړ چې تاسو کوی یا فیدا رسولی جتا زتا فیدا ترکی یا تکلیف لرکولی جی قالنوی بلو جننا دیدے کی علماء ذکر کئی روح المانی چوئی نفیدا ننقصان ناوری اسم نشی کہولے خویدا منگ زکاہی ترا مدد شوائیو چو بلو جننا بانا چو مندلی منگ پل مشران مندلی منگ پل مشران دارنگی کار بے کاؤ زمنگ مشران دا کار کاؤ ویوری وینی نا ا فیدا نقصان نشی د دې زمانه وی اوری هما ویني هما فیدا نقصان هما ډیر بېمانه دي کنه وګوره وای لکه چې راځي نو داسې په ګس طرف مراتاویګه قبر ته په خې طرف ځکه صد داسې ته په صد داسې راړی دا وګوره وته مولایان دا خبره کنه خلا پړی دا د قران نه دور نه خبره دي او دا حدیثونه چې د ابراهیم علی السلام قوم په شرک ده کفر ده وی اورینا فیدا نقصان نشی رسولی خو زمنګ پلارو نکبلا کار کاو د دې زمانه مشرک سوی وی اور هما ویني هما سټ ورتا وی هما الله اکبر اسه توایا چاغی مشرکان او ته ډېلې مسلمانې کنه دا تراغی نه یو په لسمه کې تلې په شرک قال ابراهيم عليه السلام افريتم خبر راکې دا غچانا چې تاسو عبادت کوئ تاسو او پلانونه ولني بهشکا یعنی تاسو دا غي په باره کې خبر راکې کنا کسي کړي فاین نوم بهشکا غي زما دشمنان دي غير رب مخلوقات نه یعنی زه دا چا عبادت نو کوم بغیر د الله نه زه الله عبادت کوم آغا اللہ چی پیدا کری مالا را دیو اللہ را خیم آتا آغا اللہ چی تو آب را کریم آتا اخورا او برا کریم آتا گورا ماتا آغا او با اخوراک را کری ززانتا نشما اوی بابا داسی خزاری آو کرا چی بیمار شما نفاو یشفین شفا مالا سوک را کری دانا مالا گزن خکی پلانے بابا گورا پیغمبر دے وی شفا اللہ را کری آغا اللہ چی ما بملی یمیتونی نه نه که نه دا تیو باسا پیغمبر نمبر کی دا دلائل را جمع که دا یاد که والذی مما حیات جان نبی اصر پورتا کئی و انشاءاللہ حنداس نوجوانان دی زمری دی مشران گزارا کئی کشران بیا گزارا چرتا کئی بیا والذی یمیتونی سم یوین یوزی اللہ لس نور پیدا کئی آغا اللہ یمیتونی چملی مال را یبی بجن دیکی مال را آغا اللہ تمال رمزو چپا خنبو گی ماتا سمادو گناہونو تردر قیامت دانا داگا نسو گناہ شروع دادا انبیاء ویجز دے چو گناہ نم کی گیا مو اے اللہ ماتا مافیو کا اے دماربا اوبخی ماتا پیغمبری او پیوس کی ما دنیکانو سرا دجنت جانو او غرزو مالا جب درشتہ و پرستنو کی رستنو متنو کی اللہ زما بیان جاری کا اسو گورا دا سورا آخر امت تے او آخر دے او دا غاغ زبان و بیان پا منگ دا جاری دے او ګردو مال را دوارسانو د جنت نه یمنا او بخنو کې زم ما پلار تا پېښکه زم ما دا پلار دې د ګمرانو نا دا پاوخ کې د خطا کارو نا چې کوم وخت کې لاغه فزت باندې نو یعنی اغه اسباب د استعمال کا الله بخنو لغوالي دا اغه اسباب د هدایت اسباب د هدایت سو اسباب د بخنه سو توحید پر الله توحیدی نصیب کا معافی کا نہ معاف کی دل په توحید راځي او چې کله هغه په ست شوه دی نو تبرع من هو شوه دی بیا ولا تغزنی امر سوا کو مال را هغه د قیامت په پوش پای کې بغاله پورته کولی شي پاول چې پیدا وونی کی مال او نظامن لیکن او سوچ راغې الله تا په د جوړ سوا د شرک نه سلیم من الشرک و شبہ د شرک او د شبهه نه پاکو پاک زړه خالیو دی وجنا قرطبی معنا کې سلیم هو آل هو القلب الخالی دا غزل دی خالی عن البدعت د بدعتنا والمتین الى السنه او تابدار سنت تا غزل شد بدعات نه خالی دی تابدار د سنت تا او نزدیش جنت دا پاد متقیانو نزدی بشی جنت او ظاہر بشی جانم دا پاد سرکشو او بویلیش دیتا سوشا چه تاسو بلو بید اللہ نا آیا دی امداد کولی چه ستاسو یا بدد اغستیشی دا خپل زانم و دی با سرنگون شپائی که نسکر با پریوزولی شپائی که دی او آیا سرکشو او آگا لکر دا ابلیس اجمعین طول قالو ام دیو فیا پائی کی جگر کئی قسم پا لائق انو منگا پا گمرائی کارا کئی کلاچ برابر کروی منگ تاسو در رب در مخلوقات سرا پا مینہ کئی یا پا بللو کے مخی منگویلو انو گمرائی کروی منگ را مگر مجرمانو نشتر منگ لرا سوک شفاعت کو انگی چیزا منگ شفاعت و زیگیو منگ اخلاص کئی سوچتا رہے نا حضر کا دنیا کے خود تو امید و جمع بخلاص سی نوالتا و انبیاء ہوئے سوچتا و جمع اخلاص کی اونو سوک دوست مہربان حمیم پاغا حضر یقیقی دوست پر سخ وقت دوست پر کار رازی او کاش کوئے منگ نپارا بیات دنیا تا نوم بزر یقین کو ان گناہ یقین ان پدھے کی سازی مشان نخی اونو کس جادن ایمان روڑن کی بشکر اب سارے زور و مہربان بلا واقعات رئی ما دنوح علیہ السلام دا قوم رو جنوالے کرے قوم دنوح علیہ السلام دلے گلو شو انبیاء یار کا چوی لگی تا یودا غینا نوح علیہ السلام بولے نئی رئی گی دا اللہ نا نشکا دا تازو پارا رسول و امانت داری مہی رئی گی دا اللہ لہم زما خبرو امانی اتویون زما امانی و خبر در تکوما خما سلکم علی من عجر نوالم ستاسونا پدی مزدوری پس نوالما اما سلکم علیه علی الدعاء الى التوحید نوالم استاسو نا پرا بللو بانی توحید تا کزه تاسو دعوت در قوم پا توحید بانی حال نصد نوالم نا دا حق پرس نخزار آبس نوالی این جریان دی آجر زمان مگر پر ابن مخلوقات خلاف لل متاخرین ویرگی دا اللہ ناو زمان خبر اومنی قالو نویدی آئیم با یقین کستا پا خبر او حالان کی تابید استا الارزلون اغزلیلا استا خواه خلق تابید چا غزلیلا ده صورت وود که تیر شو ارازلونا قالنو ابراهیم من اوینو علیہ السلام صده علم زما پا جده کم کار کئی صده علم زما پا دی چا دیئے کئی ایده دی عمل اجر تزن رسما یاده چا کم کار کسبو نا کئی نو زما دا غیر دا کسب سا کار دی کئی دی کنا حلال کسبو نا دی کچم یاری کئی که دو بی توب کئی ہاں لکه غریبانا نیسا قسم ہو با کئی که نا زمین داری با کئی نده حساب دده پا باطن کئی مگر پا دبزما کاش که تاسو پوئی گئی او نیمز شرون کئی کلب ارتوی دا او شرد اخپل مجلس امگ بتا سر رازو اغم دا نشری اخپل ام دا نزی توی رازی نا داو نوی چه متبر رازی سواد خود یاد نده که نا ہاں اخپل ام تلار او کشران تیسی انیمشو انیمشو تاسو ته ځای نه ده دا نیمزه مگر یې انګه احکار قالو وی دی اے نوح کتمنا نشو علی السلام وخام غاشبه تر څنګه سارنا نتړې خسړې هر پیغمبر ته تړې خسړې کړه نوح علی السلام ولی سیو سره کاو شپ سنگسار پا گھٹو کی بری پڑکو قال انوی نوح علیہ السلام اے زمان رب شکا قوم زمان تکذیب کئی زمان سیب ته چې بیان د دعوت کار کې نو د مسایو له ګوره د قران تا ټول پتا برازي اے زم ما ربا بشک قوم زم ما تکذیب کوي زم ما جدایو کې زم ما او ما بین د خلکو کې فتحا په جدای سرا او فیصله سرا خلاص کما واج ماسلی المؤمنان حاصل لوا کې خلاص کما نو علی السلام اواز دا غسو کشته ډکه شوی کې کشته ډکه شوی کې سوقو سرا حام سامیا فل دا غې درې خزیوی یو دیو قلیلو حام د حبش اولاد دی دا سورہ حبش چې دی دا د حام اغا اولاد دی سام د ایشیا اولاد دی سورہ ایشیا کې چې ملکونه دی دا د سام نه آباد دی یا فصل ها دا سوره چې د کفارو ملکونه دي انګريزان دي کمیونست دي روس چین جاپان امریکا دا ټول نیوزیلند سوزلند دا ټول دا یا فصل اولاد دي ها ثم اقرنا بعض الباقين بیا غر کوم فزنا ورستنی یقین بده کی ساجم شان نہ کړه او نه زیاد نه ایمان اون کی بشکر او ساره زور او مهربان بینځم واقعا دا دیانو نوحود علیہ السلام تکذیب کړو آسان سره معنا را دا مخه بیان تیر شوې ده تکذیب کړو اجازه درې ګلو شو انبیا یا کچ ویری ته یو دا نوحود علیہ السلام یو دا غی په دین کې وو اے نوحود علیہ السلام چې اخ نسبت هم ته وشي نو مراد نه احد وی یو دا نوحود علیہ السلام ولنه یلیږي د الله نه بشکر تازو پارا رسول و مانداریم او یلیگ دا اللہ ناو زمان خبر اومنی آنگو آلم ستاسونا پدی دعوت درکولو توییتا من اجرن سمزدوری لزنگو هم گوڑی دا کاری نرا اجر زمائے نرا مزدوری زمان مزدوری هم منگ دا چانا گوارو علا رب العالمین پر عبد مغلقات آیا جولوی تاسو پا هر لرزے بن رین لرزے آیتن منارا آیتن برجنا آتن دنگ دنگی آبادیانی تابو سون چه آباس کوئی تاسو دا لوی لوی بلدنگونا آبادیانی برجونا دا اللہ وی آباسی دی و تتریزون مسانی آ جوڑوی تاسو قلی مسانی آ قلی یا جوڑوی تاسو مسانی آ کارخانی یا لوی لوی بنگلی خام غاجگن تاسو با همیشه دا سو آبادیانی کوئی او دا سمت پر کواچو سیخ چه بلکل اسب نگی گی و آیارا والی تغالی بند بردتا با همیشه کارا چه ازا بتشتم کلا چه حمله کوئی تاسو حمله حمله کوئی جب بالن پزول وردیا پزولم باندی سنگا چه ها مسافر دیو تاو سنگا غتنگا ہوئی پلارو که بناستو ویلیگی دا اللہ ناو زمان خبر اومنیم ویلیگی دا بادشاہ ناچه مضبوط کری تاسو تاو سی مضبوط کری پاگا نعمت چه تاسو پوئی گئی پاگی باندیم آگا نعمت سرے امددکم بینامی و بنینا مضبوط کری تاسو پا مالنو پا زامنو باندی او پا جنتنو چنو باندی بشکت یلیگم پا تاسو دا آزاد و رجلوی قالو نوی دی برابر دی فمنگا کتو واز کے پیغمبرا او لم تکن او کنیتا ملل وائزین دواز کنکنا ندیمنو حود علیہ السلام تاوی ندیمنو کتمنگ تا بیان کے اوکنے کے اللہ اکبر ان هاذا الا خلق الاولین ندی دا بیان ستا یو مانا دا ندی دا بیان ستا الا ها خلق الاولین مگر دا دروغ دا ولنو خلق پمانا دا دروغ سرا مگر دا دروغ دا ولنو دیم سنگا چی اولنو ستا غندی دروغ ویلو پیغمبرانو تمداغی غندی دروغ وی دروغ جن پیغمبری ان هازا نده دا بیان ستا ایہودا علیہ السلام الا خلق الاولین خلق پمانا دا دروغ سرا اختراق حنری دا مگر دروغ دا ولنو دا پخوانو غندی دروغ وی پخوانی سوکو انبیاء تا تا بوئی وستاسو مشرانو دروغ وی نو تاسم دروغ وی ستاسو دا خبری دا دروغ وی وائیس پروانشتا یا بلا مانا انا آزا اللہ خلق الولین ندی دادین ندی دادین شپکم دین بان منگیو هازا اسم اشاره دا دین تا نده دا دین زمنگا دا کافر وی الا خلق الاولین مگر دا عادت دا پخانو دین دا پخانو منگا خود پخانو پا دین بانیو منتا پوخانو دا دنده کړو هاویا نده دا خبرستا الا خلق الاولین مگر دا کسی دا ولنو ستاسو دا خبرو خو مرا عادتو کسی دا ولنو دی پوخانو هم دا غسی کسی کولی او نئی منگا بی معذبین دا سزاوارو نمانگ لعذاب نمیلاویگی من پس ملاریو او دې نسبت درو کو هود علی السلام ته هلاک موږ دی غلا یقین پدې کې سازي مشان نه خوا او دې ازیاد نه یقین کو انکی به شکر او ساده زور او مهربان پنځم واقعا تکذیب کړي او سمودیا اندرې ګلو شو انبیا یا چې بیا غي ته یودا غي نه صالح علی السلام ورنه دې دې الله نه به شکر تاسو پاره رسول او مان داري ما ویلې دې الله نه زما خبره و منې انو غالم تاسو نه پدې مزدوري نه مزدوري زما مگر فرض مخلوقه یعنی دین ذریعہ د دنیا مگر دوا بس بار بار قران دا تعلیم مونږ ترا کوي دنیا ذریعہ د دنیا او ګرځوا او دین ذریعہ د اخر او ګرځوا اتو تر ګونا فیما ها او نامینین پرې بو دې شتا سو پانی مو تن کی چې پدې مقام کې پامن باندې پامن شپات کې دې جنتونو چنو کې وا اب بسنو قجرو کې چوغنچې داري به حزم جوخته جوخته وطن حتون من الجبال او کني دغونو نا بيوتن ا کورونا فارينا پوسټاس کاري باندې څنګه ماهرانو انجنيرانو اوسم لګیا دي لولو سمسته جوړي او پای کې غړونو جوړي يا فارين متکبرينا نو یری دا اللہ ناو زما خبرو منی او مطابق کی دکار دا فساد کون کو آکر سال فساد کون کی چه فساد کی پزمکہ کی اصلاح نکی دا خلقو فساد پزمکہ کی پشرکیات و سرکی فبدعات و رسومات و اصلاح نکی دا خلقو توحید نبیانی نوید یقین انتید من المصحرین تد سنی تید سا دا جادو شونا تید من المصحرین نگیڑ اوڑونا تید لیوانو شونا هر پیغمبر تاوی لیوانی جادو گوری گیڑا گوری مارا تا تا بنا اوین یرانو خطا گوری خسره یرا چه ماو تا خسره چون یار سا چلا کشتا خوا چان بیا سور خلقو سور پاک خلقو اسم بیانو کو سور پاکو تولو دلوی گناهن پاکو اخلاق سور پاکو اگه تی پاک اگه تی بچنری آو تا پانتا نیتا مگر بندہ زمانگا ہوندا کی نراتو کا باز خلق کوئی مرد دا بازی ملیانا سی زان لے کار کتا ہے دولو خلقو دا سی دا بازی سم خلق دے گورا دورا خلقو خواق دی بس وایر ہے چھو خواق دی بس چلستا ذکر منافق لو یا نخدارا چھ دا غنب خلق خوش آلے گورا ہر پیغمبر نخلق سورا ہاں کلو تسوئی کلو تسوئی کلو تسوئی دا دے خلق خوش آلو ها قالو مانتا زماوند ایو ماتو زماوند بیان کوم بل خلک بدل خوشاله دا تاسو مینه تاسو منافقت چته مل راځي نعمت نعمت مگر بندې زمونږه غوندې کی فات بیا راتو کو په موجزا ایو ماتو مخې ویلو ډېر په خبره یو مولا ورې طالبان ته سي سبق مخایا مې وای وی خدای شته کې بیا دې بیا بل باندې تر ظلم کوي او دا به سباله پلاران کیږي او سباله داسې کیږي وا به زه خویم چې پلاران جنو ولدا به ټول مدغه سي طالباني دا د استادانو کار دی ها زه سي مخه دا بس نه فادغه من نه مې دا زمون بچيري مونږ وایو چې مونږه سبا خو پرې دا چې درلو کوخه وته ورکو ها زکه واغې دا صفات دي آی کې غداری دا ها دا تا قرآن و علوم اللہ ورکا ملا حتی با سوالا نہیں ہو دو بیدہ سے بیانے مان دے اللہ کلکے کا پا میدانے ادرو پا دشمنے وروخے جوا دازمان لخ کری دے فوجون دی مان دے اللہ بشرم میں سنا نیتا مگر بندگان ہاں نیتا مگر بندہ زمان گا ہونتا کی راتو کا پا دلیل کتے درشتنونا لوی صالح علیہ السلام دا او خدا دید پارس کلی استازو پارس کل در از معلومی نی زکر دی وار تقسیم کریو مرس اگری تا پا بدای بانی که ارسی ری نو برسی گی تا سازاد و رجلوی فاکروها زخمی کلا علا لکر دیو خیلارا نو گرزی دی نادمین پا خیمانا پا وقت عذاب نو انیو دیل را عذاب یقین پا دیگی ساج مشان نخیری دالا بیوالی او ندی جاد دین ایمان رولن کی او این ربکا لہو والعزیز الرحیم او بشکا رب ستاد زورو رو مربان ستا دشمن ایک تبا او حضرت حود علیہ السلام او داغ ملگری اکل اخلاص او سبورا بلا واقع كذبت قوم لوط المرسلين إذ قالوا أخوهم لوط آت تقول إني لكم رسول من فاتقوا الله وأطيعوا ما أسألكم عليه من أجل إن أجل إلا على رب العالمين أتأتون ذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بناتكم قوم عاد قال لئن تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لأعملكم من قال رب نجني وأهلي مما يعملون فنجينا وأروا أجمعين إلا عجزا في الغابرة ثم تم الأخ وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم وإن ربك هو العزيز الرحيم كذب أصحاب الآية المرسلين قالوا مشركون ما تقول إني لكم رسول من فاتقوا الله وما أطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعطفوا على المفسدين واتقوا الذي خلقكم الجبلة الأول قالوا إنما أنت المستقيم وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك من الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم ما تعملون فكذبوا فأخذوا فأخذهم عذاب يوم الدين إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمن وإن ربك هو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي الزبر الأول أولم يكن آية آية أن يعلم علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الآدمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكنا في قلوب المجرمين لا يؤمن به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلك من قتل إلا لها منذرون وذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك من من اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء ما تعمل وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك من الساجدين إنه السميع العليم ألا أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك نتيم يلقون السماء وأنتم كاذبون والشعراء يتبعون الغاوون ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. د دې زینا شپږم واقعیا د لوط علیه السلام بیانې د قوم تکذیب کړي قوم د لوط علیه السلام د لګلو شو انبیا د هر پیغمبر سو مرسلین راځي نو خو یو د یو پیغمبر تکذیب کول د ټولو پیغمبرانو تکذیب دی د یو حق پرس نه منل د ټولو نه منل دی یاد کا چې هغه ته یو داغې نه لوط علیه السلام ولنې یریږي د الله نه بشکا دا تازو پارا رسول و مانتاری مویرے گی دا اللہ ناو دما خبر او منی نوالا مستاسونا پدی مزدوری ندا مزدوری زما مگر پر عبد مخلوقات آئرات لکوئی علکانو تا من العالمین دا جہان والونا پادا دا شاوات دا علکانو پر فیری کوئی دکا دا علکانو و تزرونا ما خلق لکوم دا جہان والونا یہ نستاسونا مخ کے دا پلتکار چان نرے کرے شورو د ګيري خړېلو او د الکانو بدفعلی دا د چانه شروع شوې ده د لوط علی السلام د قوم نام او پرې دې تاسو چې پیدا کړی دي تاسو پر رب تاسو من ازواجکم یعنی د بیبیانو تاسو نه وا بیبیانو د الله پیدا کړی خځې په نکاحواله ظالمانو د الکانو بدفعلی ولې کوي بلکې تاسو قوم اذن سرک اذن جاتے کو ان کی اوسم دا ډېر په لوی پیمانه شهر روان دي قالوا او کده دی علاج نشو نو دا ډیر په طریقې باندې زی ردی هر عالم له پکار دا چې ردی نقصان نه بیانې خلق ته منشي خلق ډیر بری کې شورو دے او روان دے او دا معمولی ګناه غنی او موږ په دې الحمدلله په لغه تفسیر سره باس کړو قالوا نو دې کته مننه شو الو د اسلام نو خامخا شی بدر او کلو شو نا شل شو نا وبد باسو قال نویلو تلی سلام بشک زیم دا پارا دا عمل ستاسو من القالین دا بدمن انکونا بوز کم ستاسو دے پلیتکار سرا پلیتکار سرا پلیتو خلقو سرا بوز کوا اید ماربا خلاص کما اوز مال لاغ نجدے کم کار کئی خلاص کوا مادل را آل داغ طول مگر بودھے بودھے بے گفرتا دا کلا سبری دا حدا منافق وا بدفیلی چھڑے در نوا کرے خود غلط و خلق و سر روابطو نپاہی تباشوی دا فلغابرین فلباقین ده باقشون عذاب کی بیا حلاق و بیا حلاق منگ رستنی او منگ اوڑاول پدیبانی مطورن ورول نو سبت دے ما سبتو مطر المنظرین ورول ده یرول شو باران ده یرول شو ورول بارانم وریگی کانی پیو وریدل یکن پدیگی ساج مشان نگرد اللہ پیوالین او ندی زیادی نیمان لڑن کی بشکر افساد زرور مربانن و مواقعات و شعب علیہ السلام دقوم تقزیب کرے اصحاب علیہ کا کوئی والا زکا پیغمبر کوئی تا گزار کرے و بیمانو تاو کرے کلے کوئی تا گزاری دا مو آیا کواسی دربانی ہوشو امان سکبت خبر نہیں حیوسف علیہ السلام کوئی تا گزار کرے و شعب علیہ السلام کوئی تا گزار کرے کذبا ہر یو خپل کار کرے خپل بېمانی ښکارا کړی دا د پیغمبر سره اوس خپل یو خپل بېمانی ښکارا کوي څوک یو سو یو څوک بل سو وي تکذیب کوي اصحاب الیکا شعیب علی السلام قوم دلې ګلو شو انبیاء علی السلام یاد کا چې وی ته شعیب علی السلام ولنه یریږي د الله نه نشکه ز تاسو بارا رسول من هر پیغمبر وی رسول ما او امینی ما وا هر دای دعوت د توحید پېښ کوي نو هغه امین دے پدی مسئلہ کی تاسو تا ویر ایگی دا اللہ ناو زمان خبر اگو ما نئی نوارم ستاسو نا پدی سے منزوری پداوت در کول مزدوری نراکا تری زرے این نجریہ اللہ علی رب العالمین ندے اجر زمان مگر پر عبد مولقا اسی تو آچی یو سڑے پچا خر شماغت بسووی یو نوکر دے تاسر نوکری کی تاگر تنہا اڑکے دیره دل صفا کئی گاره دل ریوڑی و کلینڈری تی که سویو نابوی خجی نو زکا آتا ستالاز که سیز دینو آغوار رو خبره که ویزستا سپرواساتم سریا ستا دا کون نمال راجی نیغ خبره ورطا کئی آو چه دا اگه جب تا گوری و دا اگه تنخا تا گوری ناغ ویلیشی دازه که وی چه نوالم نوالم نوالم وی سورا برا که دست بدل کوم دری دا استاد چه و خرچم نه برابرې کې په دی باندې د نسوارو دا خبر چونډې په نه برابرې یی نجری الله علی رب العالمین او فل کلا پیمانه کې په پوره کې پیمانه لرا او مکه کې دتا وا من المقصرین د کمی کوونکو نا لوی نقصان په ټول کې چلاځي نو دا لوی نقصان کې په ملک او ټول کوې په دندې نه روانې امک مو خلکو تعالی سيزونه پیمانه او فساد مکه وی پس مکه کی شیطان سو فساد کو ان کی یا مگر دے پس مکه کی فساد کو ان کی ویرے گے دا اللہ نا چھ پیدا کری تاسو بل جبلت الاولین او ویرے گے دا اللہ نا چھ ہاں اوارا ڈلی اولنی پیدا کری تاسو پیدا کری او ڈلی اولنی جبلہ ڈلی قومنا قالو نوینی انما انت منل تڑی رکھ سڑی فتا منگ دیر مینیو تا تا بدو گلونو حارونا چو تا لواخی مدرسی جمعاتو نجولو تا بخوخ گارو کی گرزو زکر تڑی خیستا اخلاقوی خیستا خوکی منگتا خبری که داوی آئی آئی آئی آئی انما انت من المصحرین تید لیونونا تید جادو شونا تید گیڑورونا نیتا مگر بنداز منگا انتا کی وَإِنَّ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ أَوْ يَقِينًا إِنْ مُخَفَّف أَوْ يَقِينًا گُمان کو من پتا ها یقین کو من پتا لَمِنَ الْكَاذِبِينَ تَدْرُغُ جُنُو تَدِلْوِ دَرُغُ وَ سَانَغَر مِ پُورَ لَگَايَ وَلَمِي